الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Muhterem cemaat-i Müslümin, şu anda Tevbe suresinin 32. ayetindeyiz. Burayı bitirmiştik. Efendim 32. ayete geldik. Bu sayfa Allah'ın hükümlerine müdahalenin ne olduğunu, Allah'ın haram kıldığını helal demenin ne anlama geldiğini anlatacak. Ardından Müslümanlara bir hitapta bulunacak. Allah-u Teala şöyle baya 3-4 tane 5 tane ayet var. Onları anlatacak. Ardından münafıklara geçecek. Ve Müslümanlara neyin münafıklık olduğunun bir bakıma açılımını yapacak bu ayetlerde. Çok ince konular işleyecek. Ama ondan evvel bu ayet duruyor. O ayette de işte dediğim gibi Allah'ın haram kıldığını helal kılmak, bizim gibi adam var yani. Hocayız. Biz hocayız ya. Şimdi Allah-u Teala'nın haram dediğini helal diyebilirsen veya helal dediğini haram dersen ne olacağını anlar. Peygamberimiz böyle bir hataya düşmüş. Efendim, Tahrim suresinin ilk 4 ayeti, 5 ayeti onunla alakalıdır. Allah-u Teala Hazreti Peygamber'i sorguluyor. Ne hakla benim helalımı haram kılarsın ya Muhammed? Niçin? Neden? Hanımlarının gönlünü yapmak için benim fetvamı değiştiriyor. Şimdi biz birilerinin baskısıyla veya bulunduğumuz cemaatin, mezhebin, tarikatın içinde fetvaya varır. Bunun vebalini bak. Kur'an'da bu konuda bir kitap yazıyor. Şimdi elime başka bir kitap aldım. Hazreti Peygamber'e yazdım ya. Elime bir kitap aldım. Kur'an ve Çevre diye bir kitap yazacağım şimdi. Ona tıkır tıkır başladım ufak ufak. Ondan sonra böyle bir kitap yazacağım. Allah izin verirse, ömür verirse. Şimdi şöyle buyuruyor Allah Teala. İnnemen nesi'u nesi. Erteleme. Ziyadetun fil küfr. Küfürde, inkarda bir fazlalıktır, bir artıştır. Bir ziyadedir. Bir küfür varmış. Bir de küfrün artışı varmış. Neyse döneceğiz ona. Mana vereyim. Yulillu bihillezine kefer. Kafirler bu nesi ile, erteleme ile yoldan çıkarılırlar. Nasıl? Yuhillunehu amen ve yuharrimunehu amen. O bir senede o haram ayını helal kılarlar, bir senede de onu haram kılarlar. Oynarlar. Haram aylarıyla oynarlar yani. Diyor Allah-u Teala. Liyuratı'u eşitlemek için. İddete ma harramallah. Allah-u Teala'nın haram kıldığı müddeti, zaman dilimini eşitlemek için. Bari haram aylarından birini bu sene helal kılalım, bir daha sene haram kılalım, böyle eşitleyelim bu işi. Bir entrika yapmaya kalkarlar diyor. فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ. Allah'ın haram kıldığını helal yaparlar. Vay. Allah'ın haram kıldığını helal yaparsan bu inkarda ziyadedir. Fazlalaştır, fazla artıştır. Niçin böyle oldu? Soralım. Allah cevap veriyor. Züyyine lehum su'u a'malihim. Onların amelleri onlara süslendiğinden dolayıdır. Kötü amelleri onlara süslenmiştir diyor Allah-u Teala. Yani bakır olan bir madeni batırıyorsun altın suyuna, adam diyor ya bak bu altın. Ula içi bakır, içi demir. Şeytan da bizim amellerimizi batırıyor altın suyuna, yaldızlı gösteriyor sana, süslü gösteriyor sana. Bak bak bak. Müthiş bir analiz yapıyor. Hem psikoloji yapıyor, hem sosyoloji yapıyor, hem din yapıyor, yapıyor. Ayrı bak. Vallahu la yehdil kavmel kafirin. Allah kafir toplumu hidayete erdirmez. Şimdi ayete mana ver. Ayeti açıklayalım. Nesi diye bir kavram var Kur'an'da. Şimdi değerli kardeşlerim, geçen hafta anlatmıştım size. Bir daha tazeleyin. Gerçi sizin bazılarınız benden zekidir ha. Efendim. Bir daha tazelemek babında konuşalım. İslamiyet'ten önce, fakat Hazreti İbrahim'den sonra, Hazreti İbrahim döneminden kalan Araplar içerisinde, Araplar biliyoruz Hazreti İbrahim'in torunu ya, biz de torunuyuz ya. Çünkü Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh'un toplumundandır. Ve inne min şi'atihi le İbrahim der. Saffat sözcüğünde. O Hazreti Nuh'un kabilesindendi, akraba sülalesindendi Hazreti İbrahim diyor. Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh'un torunlarından. Onun kabilesi. O zamandan kalma bir, belki Hazreti İbrahim'in dininde vardı ama Araplar içerisinde bir gelenek olarak, bir örf adet olarak, geçen hafta anladım, saldırmazlık örfü dedim, saldırmazlık paktı dedim geçen hafta, hatırlayınız. Bu Kur'an gelmeden evvel Araplarda varmış. Araplar tutmuşlar, bir anlaşma yapmışlar. Demişler ki senenin 4 ayında savaş yok. Öldüm olayı. Herkes özgürce ticaretini yapacak, özgürce haccını yapacak. Çok affedersiniz. Bayraktar Hoca kapatmayınca o da ben telefon edeyim dedi. Bakayım Bayraktar Hoca. Çünkü Arabistan'da her yerde çapulculuk var. Eşkıyalık var. Adamlar nefes alamıyor. Kervanları basıyorlar. Kervanları soyuyorlar. Adamlar ne hacca gidebiliyor, ne ticaret yapabiliyor. Anlaşmışlar. Daha eskiden gelen o geleneğe göre. Geçen hafta söyledim. Muharrem, Recep, Zilkade, Zilhicce aylarında şey olmuş. Savaş yok. Öldürmeler. Bunlar haram aylar. Dendi. Allah da bunu kabul etti. Kur'an-ı Kerim'e koydu bunu. O adeti doğru koydu. Şimdi bu gelenek oradan geliyor. Tutmuş Araplar, yani o kadar bu haram aylara itibar ediyor ki Araplar, mesela adam babasını öldüren bir adamı görse, eğer haram aylarıysa dokunmuyor. Eğer haram aylarındaysa dokunmuyor. Yasaktır adamı. Şimdi böyle bir kural, kaide geliyor Hazreti İbrahim'den bu yana. Allah-u Teala da bunu aynen Kur'an-ı Kerim'e koydu. Bu sefer bazı Araplar, ileri gelen Araplar veya kavgacı, savaşçı olan Araplar bir takım entrikalarla ara yerde haftalar sokuşturarak 4 senede bir efendim, bir ay, her sene bir ay, bir hafta ilaveyle kameri ayları kullanıyordu çünkü Araplar. 4 senede bir ay atıyor bu haram ayları. Bir ay atınca bu sefer haram aylarının yeri değişiyor. Üç aya indiriyor onu. Mesela. Tutuyor bu sefer. Orada kavga etmeye, savaş etmeye müsait. Efendim gelen hacıları bastırmak. Onların efendim kervanlarını basmak filan. Bu konu ediliyor. Kur'an-ı Kerim bunu aldı konu. Bu çünkü sosyal bir konu. Geçmişten gelen bir konu. Allah-u Teala diyor ki böyle ayları erteleme suretiyle benim alavere dalavere yapanlar. Benim koyduğum haramı helal etmeye kalkanlar. İşte bu küfürde bir artıştır. Bu adamların inkarı katmerlidir diyor. Katmerli. Eski alimler tartışmışlar. Mezhepler arasında iman artar mı, küfür artar mı, artmaz mı? Münakaşa edilir. Kelam ilminde. Ve bazılar der ki iman artmaz. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala لِيَزْدَادُوا اِيمَانًا مَعَ اِيمَانِهِمْ der. İmanları artması için der. Ayet Fetih Suresi. Demek ki iman artıyor. اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا. Benim ayetlerim okunduğu zaman müminlerin imanları artar diyor Allah. Vay vay. Lüzumsuz tartışmışlar. Lüzumsuz. Ayet duruyor burada. E küfür artar mı artmaz mı? Ha söyle Allah'a. Ziyadetun fil küfür. Küfürde artıştır diyor işte. Vay. Bu niye tartışacaksın ya? O kadar lüzumsuz tartışmışlar ki. Öyle lüzumsuz kitaplar bırakmışlar bize ki. Şimdi bunları temizlemek mesele ya. Yani. Bu ne omoyla zımparayla bile temizleyemiyorsun. Zımpara. Şimdi Yüce Allah böyle ayetleri erteleyerek benim haramımı helal kılmak küfürde ziyadedir. Ama kim böyle yanılır? Birileri diyor bu toplumun ileri gelenleri diyor, bu menfaatleri gereği bu nesi yapıyorlar. Yani ayları erteliyorlar. Bunlar diyor halkı aldatıyorlar. Kafirler aldanır diyor. Yulillü bihillezine kefer. İnkar edenler aldatılıyor. Demek ki inkar psikolojisinde olan adamları şeytan rahat aldatır. Şeytan rahat aldatıyor. Müminin imanı şeytanı engellemeli. Müminin bilinci, din bilinci, Kur'an bilinci. Kur'an'ı bilmiyoruz ki bilinci olsun ya kardeşim. Akşam dinlediniz değil mi? Rabıtayı anlattım, rabıta. Hani göğsünün üstüne koyayım hangi efendinin resmini rabıta yapıyorum Allah'ın diyor rabıta. La rabıta yanlış mı? Böyle mana verilir. Şimdi burada da kafirler yoldan rahatlıkla çıkarılabilir. Fe enna tufekün der. Başka ayetlerde. Onlar nasıl döndürülüyorlar? Döndürülür. Döndürürler seni. Döndürürler. Sen oynamaya meraklıysan korlar seni. Tepsiyet döndürülür. Dans ettirirler seni. Ha bir kadın müsaitse döndürürler. Sen de ruhun müsaitse şeytan seni döndürür kardeşim. Hop hop. Başka bir şey yok. Bu sefer Yüce Allah buyuruyor ki hem de bir taraftan da diyor benim haramımı, benim koyduğum prensibi de gözetiyorlar. Diyorlar ki eşitleyelim abuları. Ha bu ayları eşitleyelim. Ha bunu entrika yapıyoruz ama eşitleyelim diyor. Yani. Bunu diyor bak işte. Bir taraftan da biliyor yani. Allah'ın hükmünü de biliyor diyor. O arf geleneği de biliyor diyor. Şimdi Allah-u Teala Bakara suresinde Yemüsep diye geçer. Şimdi Yahudilere dedi ki balık tutmayacaksınız. Balık tutmak yok. Bu bir nevi av yasağı, balık avlama yasağı koyuyorlar ya şimdi denizlerde ağ atlayacaksın. Ha, öyle bir av yasağı var yani. Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinde de var o. Tuttu Yahudi ne yaptı biliyor musun? Denizden suyu aldılar, içeride havuz yaptılar. Kazlar içeri denizin suyunu getirdiler oraya. Havuzlara akıtıyorlar. Balıklar oradan geliyor, düşüyor. Havuzu oradan alıyorlar. Denizden almıyorlar. Allah-u Teala diyor ki, bu ne dalavere? Bu ne alavere dalavere? Balığı orada tutmuyor bak. Allah'ın dediğine uyuyor bak. Denize tutmuyor. Ama beni de havuz yapmış, oradan su kanaldan geliyor, havuzda balıklar tıp tıp tıp tıp dökülüyor, oradan topluyorlar. Şimdi Allah-u Teala demiş onlara ki, siz maymunsunuz, maymun. Külü grededen hasi'im. Alçakça maymun olun. Benim öyle hükümlerimi alavere dalavere yap. Alavere dalavere yap. Allah'ın hükümlerini alavere dalavere olmaz. Bunu anlatıyor ya. Yani. Orada da onu anlatıyor, Bakara'da. فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ Allah'ın haram kıldığını helal yaptılar diyor Allah'ta. Şimdi bunu kim okuyacak? Bunu yapanlar okuyacak değil. Bunu biz okuyacağız. Biz Müslüman. Bana benim haram kıldığımı helal yapamazsın ey bayraklar. Verdiğin fetvaya dikkat. Aklını başına al. Yoksa seni küfürde cihat ettim. Böyle ilan edersen. Öf! Tehlikeyi görüyor musun? Kim tehlikede? Ben. Çünkü bu kürsüde benim ya. Burada sen Allah'ın haram kıldığını helal yapmaya kalkarsan veya helalını haram yapmaya kalkarsan yandın. Bu başka ayetler de o zalim ilan ediyor. Başka ayet de Hakka suresinde peygamber de diyor ki şah damarını keser. Dinde din ha buraya okuyacaksın, ha buraya anlayacaksın, anlatacaksın. Sen kafandan fetva ver. Bunun için anlatıyor bize. Züyyine lehum su'u a'malihim. Amellerinin kötüleri onlara süslendi. Süslendi diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu süslenme olayı var. Yani insan bir iş yapıyor, kendi kafasının içerisinde Freud'un psikolojisine göre kendi kafasının içerisinde onu bir süslüyor. Rasyonalize ediyor. Freud'un savunma mekanizmaları vardır. O savunma mekanizmalarında bir insan bir davranışı yaptığı zaman da onu aklileştirir der. Bir yanlış yapıyor mesela. Hatta örnek verir. Bir futbolcu topa vuramadıysa, golü atamadıysa altı pasın içerisinde ayağını vurur ya, kabahat efendim, ayakkabıdaymış. Ne? Atamadım. Kabahat oraya rasyonelize. Ayağına kabahatı bulma. Şeytana kabahatı bulma. Sen oradan çıktın da kabahatı şeytana buluyorsun. Bulma diyor Allah. Çıkma sen. Öyle bir mazeret beyan edemez. Yanlış davranışını rasyonalize edemezsin bana. Yani aklileştirmek demektir rasyonalize. Bu Freud'un psikolojiye getirdiği çok önemli savunma mekanizmaları var. Şimdi biz bunları okumasak bunları anlatamayız buralarda. Nasıl anlayacaksın bu ayetleri? İnsan kötü amelini şeytan süslüyor ona böyle. Bak diyor, ya senin ihtiyacın var burada diyor ya. İhtiyacın var, bunu yapacaksın diyor ya. Bu, yap bunu diyor ya. Ne olacak diyor ya, bu kadar adam çalıyor devleti, sen de azıcık çal ya, ne olacak? Şimdi davranışlarını rasyonalize ediyor. Annesini, babasını dövüyor, öldürüyor. Bak gene duydunuz değil mi? Yani akşam gene bir yerde oğlu babasını öldürmüş. Şimdi bu insan kendi kafasının içinde o yapacağı ameli bir defa süslüyor. Süslüyor, şeytan öyle gösteriyor. Yap bunu yap diyor. Ha, ha. İşte bu züyyine lehum su amalin dediği kim bunlar? Kim? Kafirler. İnanmayan insanlara şeytan rahatlıkla kötü amellerini süsleyebiliyor. Mesela gidelim En'am suresine. En'am suresinin 43. ayeti midir? Bakalım 43. Tabi. Şevki, Hacı Şevki, hocaya bir ağa gönderdi. Rahmet gönder. Bak şimdi ne diyor Allah. Felemle idcam be'suna telarru. Keşke benim onlara cezam geldiği zaman boyunlarını bükselerdi. Teslim olsalardı. Velakin gasat kulub. Tam tersi Allah-u Teala. Fakat onların kalpleri katılaştı. Ve zeyyene lehumu şeytanu ma kanu ya'malu. Yaptıklarını şeytan onlara süsledi. Ba. Demek ki cezadan almayan insanlar, cezadan almayan, boyun eğmeyen insanlar da şeytan amellerini süslüyor. Çünkü onların kalbi katılaştı diyor. Onların kalbi çalışmıyor, gönül çalışmıyor. Kalp tıkanmış, kolesterol tıkanmış, kalbin kapakçıkları çalışmıyor. Manevi kalp diyor yani, manevi. Ha, manevi kalp çalışmıyor. Bu sefer manevi kalp çalışmayınca süslüyor ona şeytan diyor amellerini. Yaptıklarını süslüyor ona. Kim bunlar? Kim? İşte bu yaptığı yanlış davranışlardan üzerine bela geldiği halde kalbi katılaşmış insan bunlar. Bunları mümkün değil. Efendim düzeltemezsiniz. Başka bir yerde daha olması lazım. Bu En'am suresine girmişken böyle buralarda bir şeyler daha var mı? Neredeydi o? Aha. Haydi. Yoksa yanlış mı? Evet burada. Bak şimdi. Evemen kâne meyten fe ahyeynâ. Bir kimse midir? Ölüyken. Meyten, ölüyken fe ahyeynâ. Biz onu dirilttik. Ölüyken dirilttik. Ve cealna lehu nuran. Ve ona bir ışık verdik. Bir ışık verdim ona. Onu hayata getirdim ve ona bir ışık verdim. Yemşi bihi finnâsi. O ışıkla insanlar arasında yürüyor. İnsanlar arasında yürüyor. Kemen meseluhu fizzulümâti leyse bi haricim minhâ. Bu adam çıkamayacağı karanlığın içinde bulunan bir adama benzer mi diyor? Benzer. Bir adam ki ölüyken onu ben dirilttim ve ona bir ışık verdim. O ışıkla insanlar arasında yürüyüp gidiyor. İşte çıkamayacağı bir karanlığın içinde olan bir adama benzer mi bu adam? Kezalike züyyine lil kafirine mâ kânû yâmelû. Kafirlere yaptıkları süslendi diyor. Bak orada da. Kafirlere amelleri süslendi. Burada ölü dediği ne biliyor musunuz? Ölü. Ölüyken dirilttim onu. Aa. İnanmayan adam, müşrik adam ölüdür diyor Allah-u Teala. Ölü. Ben o insanı hidayete getirdim ve ona bir nur verdim, bir ışık verdim ona. İman etti, tevhid inancına geldi ve yürüyor. Ama o şirkin karanlıklarında olan bir adama benzer mi bu? İşte kafirlere amelleri böyle süsleniyor. Of. Ha buralarda bir şey daha var mıydı acaba ya? Ha buraya hazır geldik. Ha bu En'am suresi de. Vay. Hafız Ezra buradan gönderelim de biraz rahmet. Amin deyin de. Allah rahmet eylesin. Başla. Ve kezalike zeyyene. لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ قَوْلَ اَوْلَادِهِ قَدْلَ اَوْلَادِهِ Müşriklere çocuklarını öldürmek süslü gösterildi. Süslendi diyorlar. Şeytan süsledi. Kız çocuğu öldü. Ayıp, ayıp. La kız çocuğu olur mu ilk ailenin çocuğu falan derler. O ne müşrikler? Ha müşriklere de amelleri süslenir. Kafirlere süslenir, müşriklere süslenir. Başka kime süslenir? Başka? Başka? Başka? Başka Nemil suresinde var. Oraya mı? Bir de bu işte rezil olmak var ha. Zor bir şey. فَهُمْ يَعْمَهُونَ Ahirete inanmayanlara amelleri süslenir diyor Allah-u Teala. Onlar da o süslenmiş amelin içerisine bocalayıp giderler diyor Allah-u Teala. Öte ebediye sarhoş gibi vururlar diyor. Sarhoş, sarhoş. Ameli süslenmiş ona diyor. Ahirete inanmayan adama ameli süslenir diyor. Ahirete inanmayan. Başka? Başka? Değil mi bu adam? Buraya bir tane makayim bulabilir miyim? Buralarda bir şey var ya. Yok mu? Ooo! اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا Aman aman aman aman aman. O kimse midir? زُيِّنَ لَهُ Ona süslendi. سُوءُ عَمَلِهِ Amelinin kötülüğü, ferahu hasana, o da onu güzel gördü diyor. Bak, bak, bak. Süslendi ona diyor, ameli diyor. O kötü ameli diyor. Ama diyor, onu güzel görüyor diyor. Onu güzel görerek diyor, yapıyor bu işi diyor. Hanımına tokat atmak hoş geliyor ona. At abi tokat, nefsi istersin. Hoş görüyor ona. La bu bir karı varken bir tane daha alalım da imam nikahıyla kıvıralım bu işi falan diyor. Bir daha bakarsın. Öyle süslü geliyor. Öyle diyor. Kötü ameli kendisine süslenmiş de feraha ve hasena. O da onu güzel gör. Bak kaç tane ayet okudum işte. Yani biraz daha irdelersek gelir ha. Efendim. Şimdi dönelim. Ayetimde muhteşem bir tabi bu ayetler muhteşem bir eğitim veriyor. Kur'an eğitimi, Kur'an üniversitesinde insanlar neden kötü amel işlerler? Çünkü diyor Allah onlara bu kötü amelleri süslenir de ondan aldanıyor, aldanıyor diyor Allah. Aldatıyor ona şeytan. Nefis. Bunun dersini veriyor. Allah-u Teala buyuruyor ki neden bu hocalar bu bayraktar hoca doğru dürüst konuşmaz. Allah'ın haramını helal kırar. Neden? Çünkü o fetva hoşuna gelmiyor. Aa kaçtak adam kandırıyor da benim hoca olduğunu zannediyor. Ama diyemiyor abi bilmiyor. Şimdi soru sorana diyemiyor bilmiyor. Ama o yanlış fetvası var ya o kadar güzel görünüyorlar ki altın gibi böyle. Aha 24 ay altın geliyor. Fetva Şimdi ben de bu duruma düşüyorum ha. Bakın ne kadar Kur'an-ı Kerim'de ayetlere gittim. Bir ayeti anlatmak için, Züyine'yi anlatmak için. Kaç tane yere götürdüm sizi. Ha bunu bilmiyorsan konuşacağız kardeş. Konuşacaksın kardeş. Buna saygı duyacaksın, bu dine saygı duyacaksın, Kur'an'a saygın olacak kardeş. Ha bu ağzını fermanını dikeceksin kardeş. Bu ağız fermanı çok önemli. Allah-u Teala peygamberimize bak ayet oradan diyor bak ki beni söylesene diyor ya sen kimsin diyor konuşma dedi. Peygamberimize gelip kadınlar hakkında soru soruyorlar. İslam'ın kadın konusundaki görüşü nedir, bakışı nedir? işte kadın hakları, kadın özgürlükleri, kadın memnesi falan soruyorlar. Sorarken de peygamberimiz de fetva vermek istiyor ama hemen Allah-u Teala Nisa suresindeki ayetle yetişiyor. İmdada yetişiyor ayet. Ve yesteftûneke fil nisa. Ya Muhammed senden kadınlar hakkında fetva istiyorlar. Kulillahu yuftikum fihin. De ki Allah verecek fetvayı. Sakın ha konuşma. Sakın. Dinleyin bunu, dinleyin. Ayete bak, ayete. Peygamber'e diyor ki fetvayı vermedi onlara ki ben vereceğim. Allah verecek. Sen fetva konuşma. Şimdi biz bu hocalar ne olacak? Biz anlamayalım bu işi. Allah fetva verdi mi vermedi mi bilmiyor. Bunun vebali nereye gitti? Bunun vebali işte bu İslam alemini mahvettik. Yani. Olay bu. Olay bu. İslam alemini parçaladık. Darmadağın ettik. Benim peygamberime diyor ki ayete bak. Kaçıncı ayette onu da söyleyeyim size isterseniz. Hey mübarek. Ne mi güldü oturmayı? Allah Allah. Bak bu Kur'an. Bak. 127. ayet. Ve yesteftûneke fin nisa. Kadınlar hakkında sana fetva soruyorlar ya Muhammed. Kul de Allahu yuftikum fihin. Onlar hakkında Allah fetvayı verecek. Ben veremem. De ya Muhammed. Bizim yatacak yerimiz yok. Ya kaldık ha bu ayete kaç dakika duruyor? 35-40 dakikadır ha bir ayete kaldık ha buraya. Ha bu zühine meselesi çok önemli bir mesele. Süsleme olayı. Var ya süsleme olayı. Allah-u Teala konuyu değiştiriyor şimdi. Başka bir konuya geçiyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Müslümanlara hitap ediyor şimdi. Mâ leküm. Size ne oluyor? Soruyor. Ne oluyor size? İlâ gîle lekum unfirû fî sebîlillâhi tâkaltum ilallâh. Allah'ın yoluna savaşa çıkın, mücadeleye çıkın dendiği zaman yere çakılıp kalıyorsunuz. Ne oluyor size? Ba. Ne oluyor size? Neyiniz? Soruyor. Yoksa şöyle bir durum mu var diye bir soru daha soruyor. Şimdi cevabını Allah-u Teala veriyor. Hem de soruyla. Soru sorarak veriyor. Eralaytum bil hayati dünya minel ahiret. Yoksa ahireti bırakarak dünya hayatına mı razı oldunuz? Öyle mi? Yoksa kafanızda böyle bir niyet mi var? Yani dünya hayatını tercih ediyorsunuz, ahireti atıyorsunuz. Öyle mi? Böyle bir şey mi var yani? Aklınızda, kafanızda diyor. Sebebini soruyor, soru olarak. Bize buldurmaya çalışıyor. Allah-u Teala biliyorum. Bu insanlar neden Allah'ın yoluna savaşa çıkın dendiği zaman da çıkmazlar? Bunu bilmez mi Allah? O nasıl tanrıdır o zaman? Bilir. Bilir de bizi terbiye ediyor. Hem de soru sorarak. Hiç ihtimal vermiyor. Demiyor ki siz dünya hayatını ahirete tercih ettiniz. Demiyor da Müslüman olduğumuz için kafirler için söylüyor. Aa, kafir. Fakat Müslüman olmaz böyle bir şey. Nasıl benim kulum ahireti bırakır da dünya hayatına razı olur? Yani siz savaşa çıkmamakla ölmeyelim, bu dünyada kalalım böyle efendim, uzun zaman yaşayalım. Böyle bir tercih mi var sizde? Soruyor. Bu sefer değerlendirmesini de yapıyor. Dikkat et diyor. Sana bir bilinç verir, şuur verir. Ona göre tercihini kullan. فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٌ Dünya hayatının geçimliliği, dünya hayatının mutluluğu ahiretin yanında çok az, ey kulu, çok az. Tercihine dikkat et. Buradaki meta, mal mülk manasına değil de ruh hazzı, haz, ruhi haz, manevi haz anlamına. Yani dünya hayatından duyacağın manevi haz ahiretin yanında ufak kalır, çok az kalır. Bak Gönül, bu değerlendirmemi yapıyorum sana ey Müslüman. Anlıyor musun? Şimdi tabii ama bu ayet hocam şimdi biz her zaman savaşa çıkmıyoruz ki yine yani bu ayeti nasıl uygulayacağız yani bu olur mu böyle bir şey yani? Nefisle mücadele de bir cihattır, savaştır. Allahu Teala senin aklına git nefisle cihad et dediği zaman da sen yerinde çakılıp kalıyorsan, o nefis ülkesine giremiyorsan, savaşa gidemiyorsan kaybettin sen. İleride düşman olacak ki kılıçtan bomba atacağız falan değil. İçinde senin savaş. Onun için bu her an bu ayeti yaşıyoruz. Çünkü nefsin arzuları, nefsin tatmin edilmesi insana hoş geliyor. Ama aklın gereği yapılmıyor. Anlıyor musunuz? Allah'ın ayetleri yerine getirilmiyor. Ağır geliyor insana. Evet. Onu da nerede söylüyor? Burada fekaltu milel erdi derken ahlede ilerlerdi diye geçer Araf suresinde. Ey yarabbi hocama rahmet. Evet, ehlede çakılıp kalmak demektir. Sakaltum da çakılıp kalmak demektir. Sakale kelimesi farklı manaları var sakalenin. Sakale Kur'an'da muhtelif yerlerde geçer. Şöyle birkaç tane manasını söyleyeyim sana. Havva annemizin gebeliğini anlatırken bu kelimeyi kullanır Allah. Vay vay. Araf suresinin sondan ikinci sayfasının ikinci ayetinde. فَلَمَّا اَفْكَلَتْ دَعَوَ اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَاِنْ اَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُنَنَا مِنَ الشَّاكِرِينَ Ne zaman ki diyor fekale gebe kaldı diyor. İlk defa gebe kalıyor insanoğlu. Havva annemiz. İşte o da gebeliğini ağırlaştı anlamında, ağırlık anlamında. Fekale ile kullanıyor Allah. İnsan da bir yere gitmiş, savaşa gitmediği zaman ağırlaşır. O yerde çakılıp kalır, tembel adam. Bir yere gidiyor, tembel. Ağırlaştı. Onun için burada bu kelimeyi kullanıyor. Sekale kelimesi muhtelif manalardan bir tanesi de mesela bulut için kullanılır onu, bulut. Mesela nerede? Rah suresinin ikinci sayfasında. Yunşi'us sahabe fikal diye geçer. Gebeleşmiş bulutlar diyor. Yağmur yağacak, aha doğum yapacak, aha aha. Ona da gebe de, ha yoğunlaştı. Bulutlar yoğunlaştı diyor, yağmur yağacak, aha. İşte o, ona sakın. Sahabe fikal. Yağmur yağmak üzere olan gebeleşmiş bulutlar doğum yapmak üzere. Orada öyle kullanır onu. Başka bir yerde ölçü olarak miskale habbe de. Miskale habbe. Dane miskali, dane ölçüsünde kullanır. Miskal. Fekale kelimesinden kullanılır bu. Şimdi neyse ben size şey yapacak değilim. Şimdi diyor Allah-u Teala. Ha. Araf suresinde وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ اَخْلَدَ'yı orada kullanır. Ben bu ayetlerimle insanı yüceltmek istiyorum ama insanoğlu yere çakılıp kalıyor. Yere çakılıp kalmak. İşte Allah-u Teala'nın buyruğunu savaşa gidin, benim dinimi müdafaa edin, peygamberimi müdafaa edin, efendim kötülükleri durdurun dediğim zaman ne oluyor size ki böyle yerde çakılıp kalıyor? Yoksa diyor Allah-u Teala siz dünya hayatına razı olduğunuzda ahireti bıraktınız mı? Böyle bir seçim mi var sizin içinizde diyor? Var ki söylüyorum. Var ki söylüyorum. Ama o zaman ben sana bir şey söyleyeyim. Dünya hayatının mutluluğu, dünya hayatının hazzı ahiretin yanında çok az kalıyor. Muhteşem bir eğitim yapıyor. İlla tenfuru. Bunun dahası var ha diyor Allah. Dahası. Ne? Eğer çıkmazsanız. Ben savaşa gidin dedim de çıkmadınız ha? Yu'adzibkum azaben elime. Size elem verici bir azap yapar. Yetmez. Bu yetmez. Ve yestebdil kavmen gayrekum. Of of of. Sizin yerinizden başka bir toplumu getiririm artık. Sizden adam olmaz. Başka bir toplumu yerinize getiririm. Benim uğruma savaşmayanların karşılığı azap ve o toplumu çökertmektir. Çökertirim o toplumu, yerine başka bir toplum getiririm. Ve la temurruhu şeya. O topluma hiç zarar veremezsiniz siz. Niye başımıza geldin diye, başımıza siyasi erki benden aldın diye bir şey yapamazsın. Getiririm onu, köleleştiririm seni. Ha! Savaşmayanın yeri köleliktir. Git oraya. Git oraya otur bakalım. Getiririm başına dikerim diye Allah-u Teala başka bir toplumu. Hadi bakalım. Bu tarihin sosyal kanunların altın kuralını koyuyor. Kur'an'da bazı ayetler vardır muhteşem. Siyaseti, sosyolojiyi, tarihi anlatır. Bir toplumun çöküşünü anlatır. İşte bu bir tanesi. Allah-u Teala'nın savaşacaksın dediği bir yerde savaşmayan insanların başına başka bir toplumu getiririm, onları köleleştiririm. Başka bir yerde ne diyor biliyor musun? Ha bu anlıyor musunuz şimdi? Söyleyeyim bir şey de anlayın. Muhammed Suresinin son ayetinde Ha entum ha ulai tud'auna litunfiku fi sabilillah faminkum men yabkhal ve men yabkhal fe innema yabkhalu an nefsihi vallahu'l ganiyyu ve entumul fuqara ve in tattaballu yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakun amsalukum diye biter Muhammed Suresi. Ekonomik dengeleri bozanları da diyor Allahu Teala yaşatmam, onların yerine başka bir toplum getirir. Demek ki bir toplumun çöküşü ekonomik kurallardan dolayı olur. Ekonomik dengelerin bozulması. Burada müdafaa yapmayanları ezer geçerim diyor Allah Teala. İşte bak sosyoloji bilmesen bunları böyle anlatamazsın ki. Ne zaman? Tarihi olgunanın dinamiğini ver. Tarihi olguların sebep-sonuç ilişkisini anlat. Neden bir toplumun yerine başka bir toplumu getiririm? Bir, Hazreti Lut'un dönemindeki ahlaksızlık, cinsel ahlaksızlık. İki, ekonomik dengeleri bozmak. Üç, memleketini, namusunu, dinini müdafaa etmeyen. Bunlar ayetlerini sayıyorum. Sana böyle Kur'an-ı Kerim'i harmanlıyorum ha. Dört. Allah'ın verdiği bu beyin denen aklı kullanmayanlar. Çökerim. Hiç bak. Ha bu ders var ya burada. Nasıl bir ders oldu ya? Benim hiçbiri buraya çıkarken böyle bir şey bilmiyor ki. Şimdi ve sizden iktidarı alırım. Siyasi erki sizden alırım. Başka bir topluma veririm. O toplumu da getirir başınıza oturtturur. Ve siz onlara hizmet edersiniz. Bana hizmet etmeyen kafire hizmet eder. Ha bunu altın kural gibi yazın lan altın kafanıza. Allah'a hizmet etmeyen kafire hizmet eder. Çok fena angaja olmuşum ha, kendimden geçmişim. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah'ın her şeye gücü yeter. Şimdi bak, devam et. Yani ben sizi davet ettim de bu dinime hizmet edin, peygamberi koruyun, ona yardım edin işte ha. İşte illa tensuluhu. Siz benim peygamberime yardım etmezsiniz. Bak şimdi. Müslüman da söylüyor. Fakat nasarullah. Allah ona yardım etti, edecek. Siz yardım etmezsiniz, ben ederim. Ben korurum ben peygamberim. İl ahrecehun nebine kefer. Hani kafirler onu Mekke'den çıkarmıştı? Hani kafirler o benim peygamberimi Mekke'den çıkarmışlardı? Saliyetmeyni. İkiden biriydi. O Mekke'den çıkarken ikiden biriydi. Hazreti Ebu Bekir'le beraber çıktı ya Mekke'den. Hazreti Ebu Bekir'le beraber hicret etmeye başladı ya, çıktı ya. O ikiden biriydi. Kafirler onu ülkesinden çıkardı. İdhuma fil gâri. O mağaradayken, Sevr mağarasındayken id yekûlü li sahibihi, peygamber arkadaşına dedi ki Hazreti Ebubekir'e, la tahzen innallaha ma'ana, korkma, üzülme, hüzünlenme, Rabbimiz bizimle beraber. Ne korkuyorsun, mağarada kafirler gelmiş mağaranın önüne, gelsin Allah bizimle beraber. Aynen Hazreti Musa'nın dediğini söylüyor. Bu peygamberlik ahlakıdır bu. Peygamberlik bilincidir bu. Peygamberlik imanıdır bu. O da öyle dedi Hazreti Musa İsrailoğullarına. Kella inne ma'ya rabbi seyehdi. Firavun arkadan geliyor orduyla. Önde deniz. Eyvah yakalandık dedi İsrailoğulları. Yok dedi, yok yok. Rabbim benimle beraberdi, bana bir çıkış yolu verecek dedi Hazreti Musa. Aynen. Aynı konuşuyor Hazreti Peygamber. Sevr mağarasında yapıyor. La tahzen innallah ma. Hazreti Bekir dedi ki, hiç üzülme. Ne bu kadar heyecanlanıyorsun ya? Nedir bu? Kafirler dolaşıyor bak mağaranın kapılarında. İnnallah ma. Allah bizimle beraber. Deyince Hazreti Peygamber. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ عَلَيْهِ. Allah onların üzerine bir güvenlik duygusu indirdi. Ha, sekinesini indirdi diyor. Güvenlik duygusunu indirdi onların üzerine. وَاَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. Görmediğiniz askerlerle onları kuvvetlendirdi, destekledi. Ve ceale kelimetellezine keferus sufla. Allah kafirlerin davasını, kelimesini, yani dava demektir burada. Allah kafirlerin davasını aşağıladı. Aşağıladı. Yerin dibine söktü. Ve kelimetullahi yel'ulya. Yüksek olan Allah'ın hükmüdür, Allah'ın davasıdır, Allah'ın kelimesidir. Vallahu azizun hakim. Allah azizdir, hakimdir. Dedik, ayetin manasını verdik. Bir daha cuma günü inşallah bu ayette ufak bir bir açılım daha yapacağız. Devam edeceğiz. İnşallah. Değerli kardeşlerim, benim sohbetler kitabım çıktı dışarıda. Göreceksiniz onu. Efendim, yeni çıktı. Ayrıca aşağıdaki halılarımız geldi. Dernek başkanımız bir cenazesi var, oraya gitti karşıya, telefon etmiş. Halılar gelmiş, cemaatin haberi olsun diyor. Allah-u Teala yaptığınız ve yapacağınız yardımları kabul buyursun. El Fatiha. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. ذلك بشرط müftülüğümüz bugünkü hutbenin konusunu israf konusunda vermemizi istedi. Ben de kendi uçluğumla şu an. Aslında bu ayet en önce İsra suresindeki ayet gündeme getirilmeliydi. اِنَّ الْمُبَدِّلِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ تَقُولَ. İsra döneminde mallarını heder edenler, sahip oldukları serveti, servet değil sadece ekonomik servet değil, başka servetler var. Başka servetler. Bunları lüzumsuz yere harcayan, saçan, şeytanın kardeşleridir. Of! Şeytan da Rabbine nankörlük yapmıştır. Siz de şeytan gibi nankör olmayın. Değerlerinizi, sahip olduğunuz değerlerinizi boşluk boşluğuna harcamayın. İşte okumuş olduğum ayetlerin de Tecassüs suresinde, çünkü bu ayetin açıklanmasını istemiştir Üçgünük. Sümmelen düşenim. Elbette ki size sorulacak. Sorguya çekildiniz. Anin ne'in. Sahip olduğun nimetlerden. Elbette sorguya çekildiniz. Peki sahip olduğunuz nimetler neler? Sadece sofraya gelen değil. Sıhhatimiz bir nimettir. Hayatımız. Hayatını boşu boşuna harcamayacaksın. Bak bak. Sadece parayı boşu boşuna harcamazsın. Hayatını boşu boşuna. Aklına boşu boşuna harcamayacağız. Nefsini boşu boşuna harcamayacağız. Bunlar hepsi bir nimet. En büyük de bir varlık. İkinci akıl. Akıl nimetinden sorulacaksın diyor. Hayatından sorulacaksın. Tabii ki sahip olduğun maldan da sorulacaksın. Sonra en büyük nimetlerin bir nimet çocukları. O çocukların ne ya? Ben bunları soracağım size. sümmele tüzelün emrin ben o. Ama tabii ki insanoğlu hem malını israf etmemeli, hem çoluğunu çocuğunu israf etmemeli. Çünkü onu yerli yerinde yetiştirmediği zaman da o çocuğun hayatını israf etmişler. Allah-u Teala Allah'ın kelamını doğru anlayan, doğru anlatan kullarından eylesin. Esselamu aleyhi ve sellem. İnna Allah'a yakın